پیشوا کا افتتاح بھی کیا جا رہا ہے. مزید گفتگو سے پہلے, چونکہ یہ تقریب بسم اللہ بھی ہے, پچھلے حضرات میرے ساتھ مل کے لیے پڑھیں. اسٹیج پر دونوں تعداد میں شیوخ الحدیث مدرسین آئمہ و خطباء اور مجمع میں بھی رونق افروز ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبه نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. يا الله يا الله شف فينا رسول الله. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله يا تواب يا الله يا وهاب يا الله يا ناصر يا الله يا قادر يا الله يا حميد يا الله يا مجيد يا الله يا رشيد يا الله يا خبير يا الله يا نصير يا الله یا قدیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اللہ کے مقدس ناموں کے ورد اور درود و سلام کے ہمراہ جامعہ صراط المستقیم گلشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئے تعلیمی سال کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایک طرف تو علماء مدرسین اس میں موجود ہیں، پھر وہ طلباء جنہوں نے پڑھنا ہے یا پڑھ رہے ہیں وہ موجود ہیں، ان کے والدین موجود ہیں، اس دارالعلوم کے معاونین موجود ہیں، اور عامۃ المسلمین ہم سب کے لیے ایک مشترکہ موضوع ہے کہ اس علم دین کی ضرورت کیا ہے، یہ کیوں لازم ہے۔ یعنی آج اپنے اپنے گھر میں ہر کوئی ویسے ہی مصروف ہے، وہ کیسے وقت نکالے کہ کسی مدرسہ کا انتظام کرے، کیسے وقت نکالے کہ طلباء کے لنگر کا کھانے کا اہتمام کرے، مہنگائی ویسے ہی بہت زیادہ ہے، پھر والدین کو جب تھوڑے سے بھی بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بڑی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کاروبار میں جو بھی ان کا شعبۂ زندگی ہے یہ ان کا ہاتھ بٹائیں، انہیں بڑی ضرورت ہے۔ تو پھر ان ساری ضرورتوں سے کوئی بڑی ضرورت ہے کہ جس کے پیش نظر امت سب کچھ چھوڑ کے پھر بھی اس رستے گامزن ہے۔ دوسری طرف جو ہمارے دشمن ہیں، جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، جو بھی کفر کی طاقتیں ہیں، ان کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ مسلمان کہیں اپنا سبق نہ پڑھ لیں، کہ اگر یہ قرآن و سنت پڑھ گئے تو پھر یہ شکار نہیں ہو سکیں گے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے، یہ مضبوط ہو جائیں گے، یہ دلیر ہوں گے، کیونکہ علم کی روشنی میں جب دین پہ عمل کریں گے اللہ ان پر راضی ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوں گے، تو پھر ان کی پشت پہ قدرت کا ہاتھ ہوگا۔ تو ہر وقت انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی، ہندوؤں و سکھوں کی، قادیانیوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دور رکھا جائے، کیونکہ قرآن و سنت اور علم دین کے اندر اتنی قوت ہے، کروڑوں ایٹم بم بھی ایک عالم ربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ عالم ربانی ہے. اس بنیاد پر کفر کی ساری مشینری اس پر لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ٹوٹلی یا تو مکمل جائل رکھا جائے، انہیں کچھ بھی پتہ نہ ہو، یا اگر یہ اصرار ہے ان کا پڑھنے پر تو پھر ان کو معمولی سا پڑھنے دیا جائے، ٹھوس بنیادوں پر یہ عالم دین نہ بنے، اور اگر ہم بھی جائیں تو پھر ان کی زبانوں پر تالے لگائے جائیں، اور کسی طرح یہ آگے اس دین کو پھیلانے سے رک سکیں. اس بنیاد پر معاذ اللہ دن رات امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے، وائٹ ہاؤس ہے، اور سارے غیر مسلم ادارے جو ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح اس پڑھائی سے روکنا ہے، اور ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ وہ پڑھ لو، اس کی بڑی ضرورت ہے. یعنی شیطان پر سب سے بھاری علم دین ہے، حدیث شریف کے مطابق، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. عبادت گزار بندہ جو ہے، مسلمان ہو اور عبادت گزار ہو، شیطان پر اس کی ہیبت ہے کہ وہ شیطان کی بات نہیں مانتا، اور رات کو اٹھ کے چلتا ہے، پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. عام مسلمانوں کے مقابلے میں جو عبادت نہیں کرتے، عبادت والا بندہ شیطان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہزار عبادت گزار اکٹھا ہو، دو چار نہیں، ہزار عبادت گزار اکٹھا ہو تو مل کر بھی وہ شیطان کو اتنا نہیں بھگا سکتے جتنا اکیلا فقیہ بھگا سکتا ہے. فقیہ وہ ہے جس کو دین کی سمجھ ہے، جو حلال و حرام جانتا ہے، جو قوم کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، جو جب لوگ گناہ جا رہے ہوں تو وہ فوراً، یعنی عوام جو ہے ان کو تو یوں ہے جس طرح کے نابینا بندہ کنویں کی طرف جا رہا ہو، یعنی عوام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آگ ہے یا یہ پانی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بڑا لطف ہے، یہ بھی موج میلا ہے، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حفت الجنت بالمکارہ و حفت النار بالشہوات. آواز ذرا سیر کے سب کو سمجھ آئے. سرکار فرماتے ہیں جنت کے ارد گرد کچھ کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اور ایسے جہنم کے ارد گرد بھی، جنت کے ارد گرد باڑے لگی ہوئی ہیں. کس چیز کی؟ بالمکارہ ہے، سارے مشکل کاموں کی، یعنی جنت پہنچنے کے لیے ان سب باڑوں کو، رکاوٹوں کو کراس کر کے پھر جنت میں جانا پڑتا ہے. کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں جہاد ہے، کہیں اپنے نفس کو رونگنا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے. یہ ساری مشکل وادیاں یہ جنت کے ارد گرد ہیں، اور انہی مشکلات سے گزرتا مومن بالآخر جنت میں داخل ہو جاتا. اور دوسری طرف حفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد موج میلے کی وادیاں، بڑی بہاریں ہیں، بڑی رنگینی ہے، بڑی لش پش ہے، بڑی چمک ہے، یعنی انسان جن میں سمجھتا ہے کہ بڑی لذت ہے اور بڑا سکون ہے، کہیں شراب، کہیں زنا، کہیں کوئی بدکاری، کوئی حرام کام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی سے چسکے لیتا لیتا، مزے لیتا لیتا اچانک جہنم میں جا گرتا۔ تو یہ عالم دین ہے جس کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ بندہ تو سمجھ رہا ہے کہ بہتری میری یہ ہے کہ میں ان وادیوں میں سیر سپٹا کروں جن کے آگے جہنم ہے، پتا نہیں کہ آگے جہنم ہے، آگے آگ جل رہی ہے، وہاں ایک منٹ نکالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ جو رنگین وادیاں ہیں گانے بجانے کی اور سرور کی، ان میں رہنا یہ کامیابی ہے۔ اس کو شیطان یہ کہتا ہے، اور قرآن اور قرآن جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث اس کو بتاتی ہیں، یہ سب موج میلا، یہ عارضی ہے، اور یہ جس کو تو پھول سمجھتا ہے یہ تیرے لیے جہنم کے انگارے ہیں، تیری آنکھوں بھی پٹی لانی ہوئی ہے، تو آنکھوں سے پٹی اتار، تو جا، آگے تیرے کنواں ہے اور تو اندھا ہے، تجھے پتا کوئی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے معاشرے کے اندر عوام کی، حدیث شریف کے مطابق۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام معاشرے میں یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، ان کا رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، ان پہ وحی اترتی تھی، جو معاشرے میں بیماری ہوتی تھی رب اس کا علاج نبیوں کو بتاتا تھا، اور انبیاء علیہ السلام بندوں کو بتاتے تھے، جن کی قسمت بھلی ہوتی تھی وہ بات مان جاتے تھے، اور قسمت والے ہوتے تھے وہ نبیوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے تک یہی دستور رہا کہ زمین پہ اندھیروں کو مٹانے کے لیے نبی آتے رہے، اور یہ جو ہم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بڑے تقاضے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی، تو پتا کیا چلا، یہ نہیں کہ سرکار کے وصال کے ساتھ ہی قیامت آ جانی تھی اور آگے مسئلہ ہی ختم ہے، اب اندھیرے نہیں آئیں گے، کس نبی کی کیا ضرورت ہے، بلکہ قیامت تو ابھی بڑی دور ہے، 14 صدیاں تو گزر گئی ہیں، مگر یہ بات اٹل ہے، نہ کوئی نبی ہے سرکار کے بعد اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے، نہ کبھی کوئی، یہ بات تو فائنل ہے۔ تو کیا دوسری طرف وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، کیا اور یعنی فحاشی اور معاشرے کے اندر بدی کے میلے اور برائی کے سارے تماشے وہ ختم ہو گئے ہیں یا دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہم جس وقت دیکھتے ہیں ماضی کو، تو ماضی کے مقابلے میں آج ہمیں معاذ اللہ گناہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ 50 سال پہلے کا ماحول اور تھا، 1 صدی پہلے کا ماحول اور تھا، 2 صدی پہلے کا ماحول مزید اور تھا، اور پیچھے تو اسلام کی سب سے بڑی ترقی خیر القرون میں تھی، سب سے بڑھ کر جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں سامنے موجود تھے۔ تو پہلے یہ نظام تھا کہ معاشرے کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ مہربانی کرتے ہوئے رسول بھیج دیتا تھا کہ یہ لوگوں کو جا کر ان کی آنکھیں کھولنے کے آگے گلا ہے، گر جاؤ گے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آخری نبی بنایا اور یہ سب سے بڑی مہربانی فرمائی۔ اب پہلے کا نظام سارا بدل گیا، تو پھر کون بچائے گا لوگوں کو شیطان کے حملے سے؟ کون بتائے گا کہ جسے تم چمک سمجھتے ہو یہ تو اندھیرا ہے؟ کون بتائے گا کہ جسے تم شربت سمجھتے ہو یہ تو زہر ہے؟ جسے تم سرور کی وادی سمجھتے ہو یہ تو جہنم کے گرد کا ایریا ہے، یہاں کراس کر کے آگے جنت نہیں ملے گی، جہنم ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون و خلفاء، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. رب نے قیامت تک کے لیے جتنی بھی ہدایات دینی تھی ساری مجھے دے دی ہیں اور میں نے اسے ہوا کو پڑھا دی ہیں. سیکون خلفاء، اب آگے خلافت چلے گی، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے بعد فرمایا میری امت میں رب یہ جاری کرے گا، اس میں مجدد ہوں گے، اس میں مجتہد ہوں گے، اس میں ولی ہوں گے، صوفی ہوں گے، اس میں علماء ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت کی شان ہے. یہ سر تو دے دیں گے مگر دین کو بدلنے نہیں دیں گے. یعنی یہ قیامت تک کے حالات سامنے رکھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی. 14 صدیوں اس پر گواہ ہے. فرما یحمل هذا العلم من كل خلف حدوله، اور قیامت کی دیوار تک میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر سال، ہر مہینے میں. فرمایا جب بھی بگاڑ آئے گا تو میری امت بانج نہیں ہوگی، انہی میں سے کوئی اس بگاڑ کو اصلاح میں تبدیل کر دے گا. یہ وجہ ہے کہ جو ایک حدیث مشہور ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں دین بتانے کے لحاظ سے. یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں، یعنی جیسے وہ تبلیغ کرتے تھے اور تبلیغ میں یہ نہیں ہوتا تھا کوئی نواب کوئی وڈیرا ان سے بات بدلوا لے، کوئی اپنا دنیاوی روب ڈال کر ان سے کوئی غلط کام کروا لے. فرما میری امت میں اگرچہ کچھ لوگ نام نہاد بکنے والے بھی ہوں گے مگر قیامت تک لن یزال امر هذه الامه مستقیما، قیامت تک میری امت میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جن کا کردار بنی اسرائیل کے نبیوں کے کردار جیسا ہوگا. یعنی نبی بھی کوئی نہیں آئے گا نیا، اور شیطان کو بھی کھلی چھٹی نہیں ملے گی. شیطان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے میری امت کے لوگ تیار ہوں گے. کیسے تیار ہوں گے؟ فرما یحملو هذا العلم، فرما یہ میرا علم، یہ میرا علم جو میں تمہیں روزانہ سے ہوا قرآن سناتا ہوں، نئی آیات اترتی ہیں، یہ جو میری حدیثیں ہیں، یہ جو میرا علم ہے. یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فرما ہر نئی جنریشن میں، ہر نئی جنریشن میں تقریباً اس کی تعریف 25 سال کا زمانہ ہے، یعنی ہر 25 سال میں نئی پود جو آئے گی، فرمایا اس کے اندر رب میرے وارث ضرور پیدا کرے گا جو میرے علم کی وراثت ان کے پاس ہوگی. اگرچہ وہ جو ہر 25 سال کے بعد آنے والے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کسی غوث کے گھر ہی پیدا ہوں، ہو سکتا ہے کسی مزدور کے گھر، کاشتکار، کسان، لوہار، کمہار. فرمایا کہیں بھی میری امت کے گھروں سے وہ ننھے مجاہد نکلیں گے، اپنی زندگی اس میں صرف کریں گے کہ ہم قرآن زبانی یاد کر رہے ہیں. پھر انہیں شوق ہوگا کہ ہم تجوید کے ساتھ صحیح پڑھیں، انہیں شوق ہوگا کہ ہمیں قرآن کی گرامر آنی چاہیے، انہیں ہوگا کہ ہم اس کا صحیح ترجمہ کریں، उन्हें ये होगा कि हम इतनी सलाहियत हासिल कर लें कि करंट इश्यूज के लिहाज से कोई नया मसला पैदा हो तो हम कुरान और सुन्नत से उसका हल भी तलाश कर लें। सरकार फरमाते ऐसे सही अकीदा उलमा हर नई जनरेशन में क़यामत तक अल्लाह पैदा फरमाता रहेगा। वो क्या करेंगे, यनफून अनहु तारीफ अलगालीन व इंतहाल अलमुबतिलीन व तावील अलजाहिलीन। फरमाया जो भी मुआशरे में बगाड़ होगा, खा बदअमली हो, बद एतिकादी हो, नाम निहाद रोशन ख्याली हो, किसी लिहाज से भी दीन की दूरी हो, दीन में तारीफ हो, दीन में मिलावट की गई हो, दीन में हिला साजी की गई हो, सरकार फरमाते हैं उस जमाने के मेरे वारिस अपनी जिंदगी खतरात में डाल के जब तक दीन को खालिस नहीं कर लेंगे उन्हें सुकून नहीं आएगा। इस हद तक अपनी जान पिघला के वो नए सिरे से असली दीन वाजे करके मुआशरे में लोगों के सामने पेश कर देंगे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है क़यामत तक खत्म नबूवत के ज़ेरे साया। अल्लाह का फैसला नबी नहीं आएगा, अल्लाह का फैसला है हक क़यामत तक रहेगा। तो उसका तरीका यह है कि इस उम्मत के अंदर से रब्बे ज़ुल जलाल ऐसी कुव्वत हर दौर में जाहिर करेगा जो जर्रों को आफ्ताब बनाने की टेक्नोलॉजी जानते होंगे, जो कांटों को गुलाब बनाने का किरदार रखते होंगे, जो तूफानों का रुख मोड़ सकेंगे, जो चट्टानों से ज्यादा मजबूत डटकर दीन का पैगाम दे सकेंगे, क्योंकि इसके बाद और कोई दीन है ही नहीं, इसी दीन ने आखिर तक जाना है। तो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिरजुलिन मिफ्ताहा लिलखैर व मिगलाका लिश्शर। फरमाया मैं आज ही कुछ खानदानों को मुबारकबाद देता हूँ, आज ही मैं कुछ घरानों को मुबारकबाद देता हूँ। सरकार ने सहाबा के सामने आज ही अरबों अजब दूर सदियों के अंदर कुछ लोगों को मैं मरहबा कह रहा हूं और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूं। कौन? फरमा मिफ्ताह लिल खैर व मिगलाक लिल शर, कि जो ऐसे होंगे कि इतना पढ़ेंगे उनके पढ़ने से खैर इतनी आएगी, नूर इतना फैलेगा कि लोग कहेंगे ये तो खैर की चाबी है, यानी जहां बैठ गया है खैर ही खैर हो गई है, लोगों का अमल सही, लोगों का अकीदा सही। और सरकार ने फरमाया दूसरा ये मिगला कल शर, वो शर का ताला बनेंगे। शर के आगे तो ये फरमा दिया कि जो महज पढ़ लेना, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको मैं अपना वारिस नहीं बना रहा, पढ़ के फिर चाबी का किरदार भी अदा करें, ताले का किरदार भी अदा करें। चाबी हो खैर के लिए, ताला हो शर के सामने, ये किरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए जिन लोगों का बताया वो हर जमाने में उस उम्मत की सबसे अल्लाह के यहां मुकर्रम जमात है, करीम है उस वक्त की, कि जिनका किरदार चाबी और ताले वाला किरदार है, खैर की चाबी शर का ताला। तो ये क़यामत तक रहेगा, मगर इसमें हमारी चाबियां कितनी होंगी, हमारे ताले कितने होंगे, इस नूर फैलाने में हमारी कुछ होंगे। ये जो नबवी मिशन है इसका झंडा हमारे खानदान में से कौन कौन उठाएगा? रब तो कादिर है, वो तो किसी ला सकता है, उसी को کچھ قدرت ہے, ہو سکتا ہے حاکم وقت کے کاشانے میں اس کا بیٹا جاگ رہ جائے, مگر کسی ویرانے کی کٹیا سے کوئی غزالی نکل آئے تو قیامت تک کے لیے یہ جماعت رہے گی, لوگوں کا کردار رہے گا. تو مدرسہ بنانے کا جو مشن ہے, یہ جو شعبہ ہے, یہ شعبہ ہے چابی بناؤ شعبہ اور تالا بناؤ شعبہ. اب کتنی بدی ہے, کس حد تک ہے؟ اب اگر ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں تو کون معاشرے میں بدی کو بدی کہہ کر لوگوں کو بچائے گا؟ تالا کون بنے گا کہ جب کسی کو علم ہی نہیں؟ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے, وہ قادر مطلق ہے, اسے کوئی کمی نہیں. وہ چاہے تو تم اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے پلے سولہ نور انما ورثوا العلم. فرما ہمارا ورثہ سونا چاندی نہیں, ہمارا ورثہ ہمارے دین کا علم ہے. اب اس صورتحال میں آج ہم اپنا ایک سروے کریں تو اتنی واضح آیات اور احادیث ہوتے ہوئے کیا ہم نے سرکار کی اس بات کو بان کی صدر کی ہم کی پشت کی ہوئی ہے؟ اسٹوڈنٹ ہیں کالجز یونیورسٹیز سکولوں میں, ہم کسی علم کے خلاف نہیں, اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو, وہ سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, جس کی بھی ضرورت ہے, اسلام سب کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہے بشرطے کہ بیس کیمپ مسلمانوں کا اجڑ نہ گیا ہو. اب ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس پہ توجہ کرنا, ہم سب کا مشترکہ یہ سبق ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اعلیٰ کوالٹی کے کپڑوں کی اتنی ضرورت نہیں, اعلیٰ گاڑیوں کی, اعلیٰ کوٹھیوں کی اتنی ضرورت نہیں. روزانہ ہر دن جتنی ضرورت ہمیں ایسی قوت کی ہے کہ جو روزانہ ہمیں رہنمائی کرے کہ یہ چیز جو نئی آئی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, کیونکہ مومن ایمان لا کے کلمہ پڑھ کے یہ رب سے وعدہ کرتا ہے, رب میں وہ کروں گا جو تجھے پسند ہے, میں وہ نہیں کروں گا جو تجھے ناپسند ہے. رب جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے میں وہ نہیں کروں گا, جن سے تو خوش ہوتا ہے میں وہ کروں گا. اب کافر تو خواہ حرام کھائے جو کھائے وہ ہے ہی کافر, مومن کو ہے کہ میرے دن میں زیادہ سے زیادہ وہ کام ہو جنہیں دیکھ کے رب راضی ہو. اب یہ کون بتائے گا کہ یہ کھاؤ تو رب راضی ہوگا, یہ کھاؤ تو رب ناراض ہوگا؟ گوشت پکانے کا تجربہ اچھا باورچی, اچھا روز بنانے والا, اچھا قورمہ بنانے والا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, خوراک کی ہمیں ضرورت ہے, لیکن اگر بنیادی شرط ہی نہ پائی جائے تو وہ قورمہ کس کام؟ ماہر باورچی تو ہے مگر وہ قوت نہیں کہ جو گوشت فائنل کیا ہو جس نے, اچانک پتا چلے یہ گوشت تو وہ ہے جو مسلمان کھاتے ہی نہیں ہیں, یہ گوشت تو حرام ہے, معاذ اللہ جو دعوت میں پکا یہ گوشت حرام ہے, तो आज का गया दूसरा मुसलमान भी स्टैंड लेगा, क्या मैं बावर्ची नहीं देखता कि बावर्ची कैसा है, मसाले कैसे डाले हुए हैं, जब है ही आराम मैं कैसे खाऊं। ऐसा है ना आदमी, अगरचे बड़ी दूरी हो गई इस्लाम से मगर फिर भी इतना तो आप ही है। तो फिर हमें इन सारे शोबों के मुकाबले में पहले उसकी जरूरत है जिसके मुताबिक हमारी रात हलाल में गुजर सके, हमारा दिन हलाल में गुजर सके, हमारा ना जायज हो, हमारे सारे मामला जायज हों। क्योंकि काफिर तो जो भी धांधली करे करता फिरे वो जहन्नम का ईंधन है, मोमिन ने लुकमा वो पेट में डालना है या जिंदगी वैसे गुजारनी है जिससे अल्लाह खुश हो। तो अल्लाह की खुशी की गारंटी अमेरिका नहीं दे सकता, अल्लाह की खुशी की गारंटी कुरान और सुन्नत का माहिर दे सकता है। इसकी हमें जरूरत है सबसे पहले। और अगर आज 1 करोड़ बच्चा जेरे तालीम है तो ये कितनी बेवफाई है। उस 1 करोड़ में दीन वाले तो तुम्हें सिर्फ चंद लाख मिल सकते हैं, यानी सानिवी तौर पर, जिमनी तौर पर, दूसरे नंबर पर वो भी जायज है। मगर जो सबसे जिसके लिए हमें बनाया गया, जिस वजह से कुरान उतरा, जिस मकसद के लिए अल्लाह के नबी सलाम दुनिया में तशरीफ लाया कि हमने बंदों को बताना कि रब राजी कैसे होता है और रब नाराज कैसे होता है, अगर वो बताने वाले स्पेशलिस्ट मुआशरे में इस तरह तैयार हों जैसे आज बेरुखी है हमारी, तो फिर उम्मत खुद कफील कैसे होगी। सोचो तो सही, अगर कोई शख्स मुआशरे में 5,000 की ऐनक मुफ्त में दे रहा हो, देखो चलो 5 की नहीं इससे भी बढ़ के सोने की ऐनक 5 लाख की, इतने नग वो हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए हैं, वो कहता है मुफ्त में मैं देता हूं, मुफ्त में सबको। तो हमारे सोसाइटी में तो सब उसके गुण गाना शुरू हो जाएंगे। वो कहता बस एक शर्त है, मैं कुल पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ एक शर्त है वो पूरी करो, एन के सोने की मुफ्त लेते जाओ। वो शर्त क्या है? वो कहता है पहले मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा, फिर मैं सोने की एन के दूंगा। तो अब अकलमंद तो कहेगा आंख ही ना होगी तो एन की जरूरत क्या है, आंख है तो फिर एन की जरूरत है। उलूमे दीन सोसाइटी के अंदर ये बंदे की आंख है और ये दुनियावी उलूम ये फिर एनक है। एनक भी फजूल नहीं मगर आंख हो तो फिर जरूरत है। नबीने ने एनक क्या करनी है, जिसकी किसी ने आंखें निकाल ली हो उसको एनक की क्या जरूरत है। आज अमरीका और सारी गैर मुस्लिम कुव्वतें उन्होंने मुसलमानों को इस तरफ लगाया हुआ है, हम तुम्हें ऐनक देते हैं, हम तुम्हें ऐनक देते हैं, हम तुम्हें ऐनक देते हैं, और साथ उनकी दीनी आंख उदा कर रहे हैं कि इनको नमाज जनाजा का भी तरीका ना आता हो, इनको चंद सूरतें भी ना आती हो, हम इनको ऐसी तरक्की देते हैं, इतना ऊंचा ले जाएंगे, इतना पढ़ा देंगे। तो ये तुम खुद अकलमंद हो, ऐनक ना हो, आंख ऐनक हो, आंख हो तो सही अच्छा भला गुजारा हो जाता है, आंख ही ना हो ऐन के हजार हो उन ऐनकों का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमारा दीनी कैंप है कि हम इससे महरूम ना हो जाएं कि मुआशरे में ऐसा बंदा ही कोई नहीं। अब मसला कौन बताएगा? तलाक का मसला पूछना है और कई शहर फिर लिए हैं, कोई मुफ्ती साहब नहीं मिल रहे, پوچھنا تھا کہ یہ فلاں پرندے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، مگر کوئی ایسا سپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا کہ جو ہمیں یہ بتا سکے، اگرچہ اس معاشرے میں فضانے والے لوگ بھی ہوں، گھر گھر میں اپنا اپنا تیارہ کھڑا ہو، شہر سڑکیں شیشے کی بنی ہوں، مگر سب قرآن سے بے خبر ہیں، سب حدیث سے بے خبر ہیں، سب کو مسلمانی کا کوئی پتہ ہی نہیں، تو اس ترقی سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ہمارا علاج کر رہے ہیں، ہمیں قرآن سے پیچھے ہٹا کے، سنت سے پیچھے ہٹا کے، اور اتنا تو وہ کر چکے ہیں کہ آج جو کسی کا ذہین بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو یونیورسٹی میں جائے گا، اور جو اپاہج ہو گیا، نابینا ہو گیا، بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ جس کا ہو گیا، الا ماشاءاللہ، یہ ہم دین کے لیے لے آئے ہیں، اگرچہ رب تو اس نے دکھایا ہے جس کو نابینا سمجھ کے کسی نے مسجد میں چھوڑ دیا تھا، رب نے اس کو بھی ایسی بینائی دی کہ کروڑوں آنکھوں والوں سے زیادہ فیض جاری ہو گیا۔ یعنی یہ میں کسی ایک معین شخص کی بات نہیں کر رہا، مطلقاً، یعنی کوئی اپاج ہے، حافظ بنا، عالم بنا، مفتی بنا، اتنا سا قد تھا مولانا غلام توسوی کا، لیکن انہوں نے ہمالیہ جتنے جتنے بڑے علماء تیار کیے۔ تو جب انسان اپنی طرف سے دین کی پشت کرے گا تو پھر اس کا اللہ کے ہاں درجہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی آج اول تو مدرسہ بناتا کوئی نہیں، بن جائے تو پھر سازشیں ہیں، پھر رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں صرف محلے والوں کی نہیں، رکاوٹیں امریکہ بیٹھ کر روزانہ حساب کرتا ہے کہ یہ اتنے نئے کیوں بن گئے ہیں، ان کو کسی طرح کڑکی میں لاؤ، ان کے کاغذ جا کے چیک کرو، ان کے مدرسہ کے اندر اپنا کوئی بندہ بٹھاؤ، ان کو کسی طرح کہو کہ ساتھ سکول کی کتابیں بھی رکھو۔ ارے پہلے ہی گلی گلی، محلے محلے، لاکھوں وہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن نغمہ جبریل کسی کو آ نہیں رہا، بخاری و مسلم کا کچھ سپیشلسٹ بن نہیں رہا، فقہ ابی حنیفہ کا کوئی محض تیار نہیں ہو رہا جس نے حلال حرام بتانا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو معاشرے کے اندر بے روخی ہے، یہ دور کرنا وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ بس یہ جان جان مدارس تھے سیل ہو جائیں، اور والدین کو علماء کے خلاف اتنا کر دیا جائے کہ کوئی کہے کہ میں نے بچہ ضائع کرنا ہے کسی مدرسہ میں بھیج کر، ذہن عام الناس کے قرآن و سنت سے بیزار کر دیے جائیں کہ دین پڑھنے سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تحریک ہے امریکہ کی، ہم میں سے کوئی ایسی باتیں دانستہ کرے یا نہ دانستہ کرے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں سال کے بعد اس وقت ماتم کی صورتحال ہوتی ہے جب شعبان اور رجب میں مدارس دینیہ کے دستار فضیلت کے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں 50 حافظ، کہیں 100 حافظ، کہیں 200 علماء تیار ہو گئے، کہیں 500 تیار ہو گئے، تو وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ اتنی نئی فورس تیار ہو گئی ہے جو قوم کو بیدار کر دے گی، جو اللہ کا حکم سنائے گی، تو پھر وہ زیادہ اور ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مدارس بند کروائے جائیں۔ ایسے ماحول میں जो फिर भी दुगैज के अंदर गांव में मदरसा खोल के बैठ जाए, यह है जिसने शैतान पे वार किया है, जो उस मदरसा के मुआविन बन जाए। कि अगरचे हमारी थोड़ी सी सैलरी है, मैं कोई बड़ा काश्तकार नहीं हूं, लेकिन मेरे जिम्मे मैं अपना आराम कुर्बान करके यहां का निजाम चलाने के लिए जरूर कुछ पेश करूंगा, और अव्वल तो मैं अपनी औलाद में से यहां किसी को बिठाऊंगा कि कल मेरा जनाजा उठे तो फरिश्तों में हलचल हो, आइए जिसका जनाजा जा रहा है इसके घर में पीछे हाफिज है, आलिम है, कारी है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, फकीह है। तो इस बुनियाद पर, यानी ये है असल वो नबवी मिशन के जिसकी सरकार ने खुशखबरी सुनाई थी, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। इस बुनियाद पर मदरसा बनाना, फिर उसके साथ वफा करना, और फिर मदरसा बनाने वाले जो उलमा हैं उनका मदरसा के साथ वफा करना कि मदरसा का निजाम सही चले, तुलबा का वक्त जाया ना हो, अच्छे अच्छे असातिज़ा हो जो उनको बरवक्त पढ़ाए और वो मुस्तकबिल के रहबर बने, लीडर बने, सकायर बने, मुफ्ती बने। तो इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर बड़ी हसरत से ये कहा, हर उम्मती को जो क्यामत तक आने वाला था, जो सामने थे वो तो थे ही, फरमा इन इस्तता फकुन आलिमा, ऐ मेरे उम्मती अगर बन सकता है ना तो तू बस आलिम दीन बन। यानी ये वो अंदाज है जैसे आज कोई बाबा अपने बेटों को बिठा के बार बार, बन सकता है तो तू इंजीनियर बन, बन सकता है तो किसी तरह तू एमपीए बन, बन सकता है तो किसी तरह तू डॉक्टर बन। सरकार ने फरमाया जो सारे जहानों के सरदार हैं, फरमाया अगर मेरी पसंद देखते हो, जरूरत तो सबकी है, डॉक्टर की भी, इंजीनियर की भी, सारे शोबों की, जो इस्लाम की खिदमत के लिए पढ़े वो इंजीनियरिंग हो या टेक्सटाइल आर्टिस्ट हो, सबकी जरूरत है। लेकिन सर फरमाते हैं सबसे पहले मुआशरे में जो उस सीट में बैठेगा जिसपे सुफा में आज मैं बैठ रहा हूं और कुरान पढ़ाएगा, सुन्नत पढ़ाएगा, फरमाए इनिस्तता फकुन आलिमा, ऐ मेरी उम्मती बन सकता है तो तू आलिम दीन बन। तो हमें इस सरकार के इस जुमले का ख्याल रखना चाहिए कि सरकार को कितना पसंद है और हमारा कोई बच्चा नहीं लगा, हम खुद भी नहीं लगे। इनिस्तता फकुन आलिमा, बन सकता है तो आलिम दीन बन। फ़इल्लम तस्तते, अगर कोई हादसाती हालात थे और तू आलमे दीन नहीं बन सका, बचपन में वालिद का साया उठ गया या और कोई मसाइल थे या किसी ने बताया ही नहीं, तू आलिम नहीं बन सका, तो सरकार फरमाते हैं फकुन मुतअल्लिमा, तू तालिबे इल्म, यानी तालिबे इल्म तो इतने में भी बन जाए, रोजाना एक आयत पढ़ ले, किसी से थोड़ा सा तर्जमा पढ़ ले, किसी से नमाज के मसले पूछ ले, तो आलिम तो तू नहीं लेकिन तालिबे इल्म तो है। सरकार फरमाते हैं मेरी पसंद में दूसरा नंबर तो फिर भी तेरा आ गया। फ़इल्लम तस्तति फकुन मुतअल्लिमा, अगर आलिम नहीं बन सका तो मुतअल्लिम बन जा। फिर फ़इल्लम तस्तति, अगर तू ऐसा मसरूफ है, हालांकि ये बात तो कोई नहीं थी कि 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना, लेकिन तू मुतअल्लिम नहीं बन सका, सरकार फरमाते हैं फ़अहिब्बहु, अगर तू ना आलिम बन सका ना मुतअल्लिम बन सका, सरकार फरमाते हैं मेरी रहमत फिर भी तुझे धक्का नहीं देना चाहती। अगली सीट ये है फ़अहिब्बहु, कि जो मेरा दीन पढ़ते पढ़ाते हैं तू उनसे प्यार किया कर। यानी सरकार को वो कितने महबूब होंगे کہ جن کا پیار سرکار باقی کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، فاہبہ ہو، اور پھر عالم متعلم کو کتنا سوچنا پڑے گا کہ میرا کردار کتنا ستھرا ہو، میری عادتیں کتنی اچھی ہوں کہ میرے لیے محبت کا پیغام تو میرے نبی دنیا کو دے رہے ہیں کہ تم عالم اور متعلم سے پیار کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر پیار بھی نصیب میں نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں پھر بھی میں نے ایک سیٹ رکھی ہے، کیونکہ پیار کرنا بھی تو بڑی قسمت سے ہوتا ہے، یعنی کئی کچھ لوگوں کا مزاج ہے، کتنا پوائزن کر دیا ہے امریکہ نے، وہ گھر بیٹھے کوڑتے رہتے ہیں، یہ کیا اذانیں پڑھنے والے ہیں، یہ کیا قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ کیا جمعے پڑھانے والے ہیں، یہ دیکھو دنیا چاند پہ چل اور یہ ابھی بھی ہمیں یہ سنن قرآن پڑھا رہے ہیں، یعنی اس طرح کا بغض لے کے بیٹھے ہیں گھر میں۔ اب وہ پیار کیسے کریں؟ سرکار نے فرمایا اگر نہ عالم بن سکے نہ متعلم بن سکے تو پھر ان سے پیار کرو، ان کے ساتھ چلو تعاون نہیں کر سکے، کم از کم ان کو نقصان بھی نہ دو، تعاون نہیں کر سکے، کسی کا کی ذہن سازی دین کے لیے نہیں کر سکے، کرتے تو محب قرار پاتے کہ یہ بھی فلاں دارالعلوم بنانے میں اس کا حصہ ہے، فلاں دارالعلوم کو چلانے میں اساتذہ کے جو وظیفے ہیں یا جو طلباء کا لنگر ہے یا ان کی سہولتیں ہیں اس میں اس نے اپنا حصہ ڈالا، اگرچہ نہ عالم بنا نہ متعلم بنا۔ سرکار فرماتے اگر محبت کرنے میں بھی تیرے پیسے لگتے ہوں اور تو محبت نہ کر، پھر چوتھی سیما نہ بننا، کیوں؟ فرما اگر بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ چوتھی کیا ہے؟ فرما فلا تو بدید ہوں، محبت نہیں کر سکا تو بغض بھی نہ رکھنا، ان کا اپنے دل میں بغض بھی نہ رکھنا، یہ جدا جدا سٹیپ ہے۔ محبت نہیں کر سکا تو آگے نجات اس میں، بغض بھی نہ کرے، مندہ بھی نہ بولے ان کے خلاف، ان کا بغض بھی سینے میں نہ رکھے، اور اگر نہ عالم بنا نہ متعلق محب بنا اور ہر وقت زبان ان کے خلاف چلاتا رہتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اب تجھے جہنم سے کون بچا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر شہر کے اندر محلے میں دارالعلوم کا ہونا یہ سفینہ نجات ہے کہ جو اس کشتی میں بیٹھ پائے گا، کیونکہ یہ امت کا سب سے بڑا شعبہ ہے، امت کا سب سے شعبہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک کو کہا کہ تیری زندگی صرف ایک گھنٹہ یعنی معین جو 60 منٹ والا یا اس وقت 7 کے لحاظ مطلقاً مختصر سا زمانہ، تیری زندگی اتنی رہ گئی ہے۔ اب ہمیں انسان کی یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ہے کتنی، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 1 سال ہے تو کتنا سنبھل جائے کہ اتنے سال تو ضائع ہو گئے، میں 1 سال تو سنبھالوں، کسی کو پتہ چل جائے 1 مہینہ ہے تو اس کو نیند نہیں آئے گی، کہے گا میں نماز شروع کر لیتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے کیا کرنا ہے یہ مال جوڑ کے، میرا تو 1 مہینہ ہے، کبھی پتہ چل جائے، کسی کو پتہ چل جائے 1 دن ہے، یقیناً اس کے بعد میں مر جاؤں گا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کتنی لمبی امید باندھے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ اچانک اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا جنازہ تیار، لیکن اس شخص کو تو سرکار نے بتا دیا، اسے یقین ہے کہ خبر جھوٹی نہیں، صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ تو اس نے فوراً جو کہ صحابہ کی نیکی کی سوچ تھی، کہا دلنی علی اوفق عمل اعمل فی هذه الساعه، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ مہربانی آپ نے فرمائی کہ ایک گھنٹہ رہ گیا ہے، میں تو ورنہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں زیادہ سوتا، آدھا کوئی اور کام کرتا، اب تو اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، آپ نے بڑا کرم کیا۔ لیکن اگلی بات بھی آپ ہی جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی وظیفہ کیا ہے، کہ وہ میں پڑھوں اور پڑھتے پڑھتے جان نکل جا۔ سب سے اچھی عبادت، آپ ظاہر شریعت ہیں، آپ فرما دیں میں اس گھنٹے میں کیا کیا نیکی کروں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے بڑی نیکی اسے بتانے لگے ہیں اس گھنٹے کے لیے جو اس کی پوری زندگی کے مقابلے میں قیمتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشتغل بالتعلم، میرے صحابی جلدی کر، تو اسٹوڈنٹ دین کا طالب علم بن جا۔ اتنا بڑا مقام ہے طلب علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اس رستے پہ چلنا، بلا وجہ فرشتے نیچے پروں کو نہیں بھاتے۔ سننے ابن ماجہ میں اس حدیث کو بیان کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کا مرتبہ بیان کیا۔ طالب علم یعنی یہ جو قرآن و سنت پڑھنے والا ہے، فرما من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجات واحدہ فی الجنہ، کہ جس بندے کے پاس موت آئی، جس نے اس کی روح قبض کی، موت سے مر گیا، لیکن مرا کیسے کہ طالب علم تھا، ابھی عالم نہیں بنا تھا، وہ ہوا یطلب العلم، طالب علم میں موت آ گئی، عالم بن کے ہزار کتاب نہیں لکھی، مدرس بن کے لاکھ شاگرد تیار نہیں کیا، مفتی بن کے ہزاروں فتوے نہیں لیے، ابھی تو خود پڑھ ہی رہا تھا اور موت آ گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اتنا کچھ لے گیا، اتنا کچھ رب کا فضل پا گیا، حالانکہ ابھی عالم بنے ہی نہیں، لیکن رستہ ایسا ہے، فرما بینہ وبین النبی ہی درجات واحدہ فی الجنہ، قیامت کے دن جنت میں وہ جائے گا، مگر اتنی اونچی جنت میں ہوگا کہ اس میں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا۔ بینہ و بین النبیین درجات واحدہ، درجہ عربی زبان کا اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں واحدہ، یہ بھی آسان، بینہ و بین النبیین یعنی یہ طالب علم کراس کرتا جائے گا صوفیوں کو، سالکوں کو، بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے کو، ان کے جو محلات ہیں جنت میں ان سے آگے نکلتا جائے گا۔ جنت کا ایک سٹیپ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے نبیوں کا جو مقام ہے جنت میں، اس تک ایک درجہ صرف رہ جائے گا کہ اس فرشتے کہیں گے یہ تیرا مقام ہے۔ یعنی اس رستے پہ چل نکلنا، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج ہمیں اپنی سوچیں صحیح کرنی چاہیے۔ آپ لوگ، میں آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ مولانا اظہر ضیاء صاحب، مولانا وقاص جلالی صاحب، ان کے ساتھ مل کے یہ آپ نے سوچا کہ ایک ایسا چشمہ جاری کرنا چاہیے جس سے سینے سیراب ہوں، اس کو مزید وسیع کرنا اور اچھے طریقے سے چلانا۔ और अपनी पुश्तों में से कोई वारिस दीन का तैयार कर दे, और ये सोच कि खाएगा कहां से। तो अल्लाह ने कुरान में फरमा हुआ कई मिन दाबा ला तहमिलु रिज़्क़हा, तो कितने चौपाए हैं, उन्होंने तो अपनी गठड़ी कोई साथ उठाई नहीं होती कि रात आज ये खाना है कल ये खाना है, किसी चौपाए के पास कोई थैला नहीं है, कोई गठड़ी कोई बोरी नहीं है, और किसी चौपाए की कोई सैलरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, किसी का कोई बैलेंस नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब इतने अनगिनत जानवरों को वो रोज़ खिला देता है तो अपने दीन के वर्करों को क्यों नहीं खिलाएगा। इस वास्ते यानी ये इस सोच में मत पड़ो, ये रखो के है दीन के लिए, क्योंकि जो मैंने हदीस पेश की उसमें साथ एक शर्त है, हर तालिबे इल्म ऐसा नहीं कि तालिबे इल्म में फौत हो जा तो इतना ऊंचा दर्जा हो, साथ ये शर्त है ले यो ये या भी इस्लाम पर इसलिए रहा है कि दीन को जिंदा करे। ये लफ्ज हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए, एहयाए दीन, यानी उसका दिल कुरता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए, जिसके लिए पाक पेशानी से खून निकल के कदमों तक पहुंचा, वो दीन आज बेघर क्यों है, वो दीन आज मसाजिद तक महदूद क्यों है, उस दीन की सुन्नतों के मुकाबले में फैशन क्यों राय हो चुका है। इसे ये कुरन थी तो घर से निकल पड़ा कि मैंने दीन के आकाम लोगों को बताने हैं, पर आते होंगे तो फिर बताऊंगा, तो मैं हाफिज बन मैं आलिम बन, ये जज्बा लेके निकला था, अभी आलिम नहीं बना के फौत हो गया। सरकार फरमाते उसमें और नबियों में सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाएगा, क्योंकि नीयत ये नहीं थी कि पढ़ूं तो अच्छी तनख्वाह मिले, पढ़ूं तो लोग मेरे हाथ में, पढ़ूं तो लोग मुझे लीडर बनाए, पढ़ूं तो मेरा दुनिया में गुजारा अच्छा हो। उसका जज्बा ये था पढ़ूं कि मैं जहालत के अंधेरे दूर करूं, मैं सुन्नत का झंडा लहराऊं, मैं अंग्रेजों के निजाम के मुकाबले में निजाम मुस्तफा सल्लम और सैयद मोहम्मद को हाइज करूं। के पढ़ रहा था, आगे मोहलत ही नहीं मिली, पर हमारा इतना ऊंचा मकाम होगा कि उसमें और अंबिया अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाए। अब ये जो बार बार मुझे मुतवज्जे कर रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सारी किताबें मैं लाया था कि आज ये बयान करूंगा, अभी उसकी तो तमहीद में ही वक्त गुजर गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल आप पढ़ाते थे बगदाद शरीफ में, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इमाम अहमद बिन हम्बल के ये मसाइब बयान करते हुए शर्मिंदगी नहीं है, उस रस्ते पे हमें भी चलना, जब नसीब हुआ तो रस्ते के कांटे भी और उलझने भी और कैद खाने भी और जेलें भी। इमाम अहमद बिन हम्बल पर पाबंदी लगा दी हुकूमत ने कि तुम पढ़ा नहीं सकते, नहीं आज तो हमारी तकरीरों पे पाबंदी लगती है, इस वक्त भी मुझ पे फोर्थ शेड्यूल है, तो पढ़ा नहीं सके। हमेशा दुनियादारों बादशाहों को खतरा होता है कि ये दीन वालों के अगर लोग ज्यादा कायल हो गए तो ये हमारा तख्ता उलट देंगे। तो हक में वक्त भी बगदाद शरीफ में रहता था, इमाम अहमद बिन हम्बल भी बगदाद शरीफ में पढ़ाते थे, आप पे पाबंदी लग गई, ना खुतबा जुमा देना है, ना दरसे कुरान देना है, और ना ही किसी मदरसा में पढ़ाना है, ना अपने घर किसी को तालीम देनी। इतनी एजेंसियां तेज थी कि घर में भी तुम्हारे एक बंदा भी तुम्हारी बैठक में बैठकर उजरे में एक बंदा भी तालीम तुमसे हासिल नहीं कर सकता, ये उन्हें पाबंद कर दिया गया। उधर से एक तालिबे इल्म चला, نام تھا بقی بن مخلد، شوق تھا حدیث پڑھنے کا، اور اپنے علاقے میں سنا کہ اس زمانے کا اس وقت کا سب سے بڑا محدث احمد بن حنبل ہے، اور رہتے وہ بغداد شریف میں، بڑا لمبا سفر کر کے اندلس سے بقی بن مخلد بغداد شریف پہنچے۔ یہ سب کچھ امام زہبی نے سیجر اعلان نوبلا میں لکھا ہے بقی بن مخلد کے حالات کے اندر۔ وہ بہت سے اساتذہ سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن یہ حسرت تھی کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے بھی پڑھنا ہے۔ بغداد شریف آ کر پوچھا تو کئی دنوں تک تو کوئی ایڈریس بتانے کو تیار نہیں تھا، کہ جو ایڈریس بتائے گا حکومت اسے بھی گرفتار کرے گی کہ تو بندے ادھر بھیج رہا۔ بالآخر حضرت بقی بن مخلد کو امام احمد بن حنبل کی رہائش کا پتہ چلا گیا۔ پہلے دن آپ گئے، دستک دی، امام احمد بن حنبل دروازے پہ آئے تو بقی بن مخلد نے کہا میں طلب علم کے لیے آیا ہوں اور اندلس سے آیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا جو سرکار کا فرمان ہے کہ تو پڑھنے آئے تو آگے اس کو یہ کہنا ہے مرحبا بطالب العلم، اے طالب علم میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر سبق کس جگہ پڑھاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا افسوس کہ تم اس زمانے میں آئے ہو کہ اب مجھ پہ پابندیاں ہیں، میں کہیں بھی سبق نہیں پڑھا سکتا، تو آج یہ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے، آگے تجھے یہاں کوئی کھڑا بھی نہیں ہونے دے گا، اگر تو حدیث پڑھنا چاہے گا اتنی میری رہائش گرد گرد ایجنسیوں کہ وہ پتہ رکھتے ہیں کہ ادھر کون گزرتا ہے۔ تو دل میں اتنا درد ابھرا کہ فرمایا تم جیسے لوگوں کا تو ہم انتظار کرتے تھے کہ دین نبی علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے آئے، اور آج روئے زمین پر ہمارا دائرہ اتنا تنگ ہے، میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا، مثلا پڑھاؤں گا تو وہ سبق ہی پڑھاؤں گا، آگے نہ میں نظر آؤں گا نہ تم نظر آؤ گے۔ تم بقی بن مخلد نے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے ایک طریقہ آتا کہ میں اس شہر کا نو وارث ہوں، اس شہر کے حاکم اور اس کی مشینری کو یہ پتا نہیں کہ میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں، میں روزانہ پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا جس طرح بھکاری ہوتے ہیں، ہاتھ میں کشکول پکڑوں گا، ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑوں گا، میں علماء کا بکار واس نہیں پہنوں گا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے میں روزانہ اس گلی سے گزروں گا، اور کہ اللہ کے نام پر ایک اللہ کے نام پر تعاون کر دو، اللہ کے نام پر دینار، اللہ کے نام پر درہم، اتنے میں آپ دروازے پہ آ جائیں۔ اس دوران صرف ایک حدیث مجھے پڑھا لینا تو میں سمجھوں گا کہ اندلس سے آنے کا میرا سفر کام آ گیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا روزانہ، اسی طرح گزرتے تھے گلی سے ایک بکاری کے روپ میں کشکول لے کر۔ یعنی اب سوچو نا، آپ تو 15ویں صدی ہے، آج یزید، آج کے ظالم بادشاہ جو ہمارا دائرہ تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ 15ویں صدی کا حاکم وقت ظالم، یعنی اس کی طرف سے مصائب عالم کے لیے کتنے ہوں گے؟ اس وقت تو ابھی زمانہ ہی زیادہ نہیں گزرا تھا۔ امام احمد بن حنبل کو حدیث بیٹھ کے مسند پر پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ دین، اس کا رستہ کون روک سکتا ہے؟ انگریز پورا زور لگا چکے بر صغیر میں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ دلی سے پشاور تک کے سارے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹک رہی تھیں، اس جرم میں کہ انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد کیوں دیا ہے؟ مورخ نے لکھا کہ ایسا کوئی درخت نہیں ملتا تھا جو خالی ہو، علماء کو یوں چن چن کے امام و خطیبوں تک انگریز نے سوری پہ چڑھایا، مگر بالآخر خود ہی اسے نکلنا پڑا، دین کا جھنڈا تو آج بھی لگ رہا ہے۔ پر حضرت بقی بن مخلد بھی پڑھ کے ہی گئے بغداد شریف سے، اگرچہ مشینری اور ایجنسیاں کتنی تیز تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنا مقصد پورا کر لیا۔ اور دیکھو، یعنی جب ایک ایک حدیث پڑھ کے بندہ زمانے کا امام بن سکتا ہے، تو آج اتنی سختی تو نہیں نا ہم پر، اس کے مقابلے میں تو بڑی آسانی ہے، بڑی سہولتیں ہیں، اور پھر اس رستے میں جو نکلتا ہے اللہ کا وعدہ ہے، خالق کائنات فرماتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ آیت ہے، فرمایا جو رب سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، رب سے ڈرے تو پھر فرمایا جہاں بھی گر جائے، پھنس جائے، بند ہو جائے، پھر اللہ اس کے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، نکلنے کی جگہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رب وہاں سے رزق دیتا ہے۔ مثلا 80 سال کا وہ ہو گیا ہے، اس سال اسے رب نے وہاں سے رزق دیا، 80 سال کبھی اس جگہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا، یہ قرآن میں ہے۔ تو یہ ہمارا سہارا ہے قرآن و سنت۔ اگر ساری زمین یزیدوں سے پھٹ جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، اس وقت اللہ تو پھر بھی ساتھ ہے، بندہ اللہ سے بے وفا نہ ہو، باقی نہ ہو، اس کے حکم پہ چلتا ہو۔ یہ مدرسہ، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اللہ آپ کو توفیق دے، اور میں یہ اعلان بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ تحریک صراط مستقیم، جس کے تحت پورے ملک میں، سارے صوبوں میں، کشمیر میں، بیرون ملک مدارس چل رہے ہیں، یہ مدرسہ بھی اللہ کے فضل سے تحریک صراط مستقیم کے زیر سایہ ہی چل رہا ہے، اور مولانا محمد اظہر ضیاء جلالی صاحب، ہم نے انہیں اس جگہ بٹھایا ہے، اور یہ فقیر کا آشیانہ ہے، اور طوفانوں کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے، کیونکہ دین کی شمع کو بجھانا یہ اسی طوفان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔